Jees, jees, ja underground huminaa. Näin on. Joo, lähti liikkeelle Officer Downilla. Jees. Ja Teaching Hitler oli tämän kappaleen nimi. Okei. Okay. Heidän käsittääkseni ainaaksi jääneeltä EP:ltään. Juu. Joskus kauan sitten. Todellakin. Ja mä en nyt kuulu kunnolla. No joo, ainahan se on niin. Ainahan se on niin. Joo. Mutta juu. Nyt kuuluu. No niin. Mä kuulen itekin oman äänen. Jees, jees. No, ei siinä. Se oli alkubiisi ja sitten jatkamme Paul McCartneylla vuodelta 1973, kun mies lähti soolouralle ja teki Band on the Run-levyn. Ja siitä nyt sitten otetaan 10. biisi, 1985, olisi kappaleen nimi ja sehän kuulostaa tältä. We'll be right back. This group of records has been developed to emphasize the value of physical findings and to help one train himself to distinguish different types of heart sounds, murmurs, and arrhythmias. Feature being demonstrated, and for the moment, ignore other abnormalities. Sometimes it helps to close one's eyes. Mixtlan kappaleella Elektro. No, kyllähän se siltä kuulostikin. Joo, no nimestä pystyy tekemään johtopäätöksiä. Eihän ne aina osu kohdalleen, mutta jos se veikkaa, niin ei voi voittaa. Näin on. Mutta seuraavaksi ei veikata, vaan laitetaan Steely Dania. Aha. Joo, tämäkin on muuten itse asiassa vuodelta 73, niin kuin tuo edellinen, jonka soitin. Noni. Joo, tää on Countdown to Ecstasy-levyltä ja Boston Rag, The Boston Rag-biisi nimeltään. Ja se on kolmas kappale kyseiseltä levyltä. Mutta kuunnellaanpa ne. just in that. sinne meni. Kyllä, Turbo Negrohan se siinä. Juu. Ja Everybody Loves a Chubby Dude oli kappaleen nimi. Retox-levyltään. Okei. Joo, ja sit tuota, eiks toi ollut norjalainen, joo? Kyllä. Pysytään Pohjoismaissa. Noniin. Juu, nyt tulee suomalaista vitun kova ääni. 2011 ilmestyneeltä levyltään Aikataulois. Ja joo, siitä 7. biisi. Musta pörssi. Niin mustakin. Kyllä, musta on. Siin kaikki turhat mukavuudet pitää huoli, ettei kuka kuule mua, saatika nää tai vaadita päävadille. En aio jäädä satimen, siksi hämärän kai valitse, kuljen alitse sillan kävelytiel. Monesti kävellyt siel samois aikeissa, repussa orgaanisia lääkeaineita. Jokusta täytyy jostain kehittää, ei auta selittää, ei se mun sääntö saa vesittää. Et meil on jäätävä keli täällä, kripaan kryptistä reittiä eteenpäin. Se menee näin, se on mennyt aina niin, reput jatkossa. Sakin painavi nyt hyvällä täästyt, varullaan pääsee yllättämään. Rynnäköhanen kun kype on päällyt, parempi te kylmennä pääma jo harmiksi. Nään karapikaseen kongiin, just in case. Liikalle koodiin tavata spotissa X sharpina, jota rotia tässä nyt täs karpeina. Kartalla suunnista silmet on selässä, repun tänä evästä. Aika ei ole levätä nyt, loketin kerätä nyt. Enkä edes ketään on vedätä nyt, lain toisella puolella herätkä nyt. Ei teillä ole resursseja kaikkia ratsaa, mut samapä tuo, mä lakini luo. Enkä todellakaan oo tulos vastaan, jatkaa matkaa haslaamaan. Suuressa gangsta paskaa vaan, profiili alhaisena, niin ei joudu ylöspäin vastaamaan. Ei kiinnosta paskaakaan, mut paskanakaan ei pitäis olla tyhmä. Niin kuin joku Riita Pukari, tukari tai kyttä. Musta pörssi on auki. Freebadit käy kuumana, musta pörssi on auki. Hippu silmillä, kädet taskuis, olo kaikkee mut kun se karpi. 47 sorvin ääres, 420 on bongin äärel. Käytäväs kuuluu askelten äänet, ovella odotan. Aika odottavan on visin, huumotus kasvaa pelko. Iskee kun puukotus maksaa parempi päivä. Kuumua vastaan ne selviä pimahtamatta. Edessä kilahus, ambulanssin tilaus. Romuttamolle kinaus, ulopullinen tipahdus. Vaikka viimeinen osuma hipasu, kävelen skalpellin terällä. Muuten ne on varmemmin peräs. Nukahti sinisen taivaan alla, takaa kalterien heräs. Täs valvonta yksityiskunnassa, vis arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei iltassa, mut ei oo sentään mukana. Valvonta yksityiskunnassa, vis arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei iltassa, mut ei oo sentään mukana. Pommita luku on luurikin, infot on finaalis juuri niin. Vajoa mieleni huumeni, ei haisu kaiku omassa kopassa tyhjä riitsi. Tässä vaiheessa ei oo vitsi, kun vaiheessa on tää pudinisti saletisti tärinänpää. Pidä luurissa värinänpää, soita soita on hädissään tää. Joo ne piuhat välille jää, pidän ne täpissä mään ja piuha löysällä. Startata puhtaata pöydältä, hei joo, toi tulee toimii joo, hei äläkä sano ei oo. Viisarit seisoo kello taulus, ihmettelen onks se rikki vai johtuuks tää siitä, että on vielä samatta päivän hitti kai. En enää osaa edes olla vaan, jos sen on paukuissa. Kertoks tää nyt sit, et on epäkunnos aikatauluissa. gangsters, times is changing. Young niggas is aging, becoming OGs in the game and changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic, zipped up in bags when it happens, that's it. I've seen them come, I've watched them go, watched them rise, witnessed it and watched them blow. Watched them all blossom and watched them grow. Watched the lawsuits when they lost their dough. Best friends and money, I lost them both. Went and visited niggas in the hospital. It's all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show. Everywhere that I go, ain't the same as before. Good, you blame me. Niggas ain't mainly at niggas they can't be. But niggas can't hit niggas they can't see. I'm out of sight now, I'm out of they dang reach. How would you feel if niggas wanted you killed? You probably move to a new house on a new hill and choose a new spot if niggas wanted you shot. I ain't a thug, how much Tupac in you you got? I ain't no bitch neither. It's either my life or your life, and I ain't leaving. I like breathing. Nigga, we can go round for round, clip for clip, shit, 4 pound for pound. Nigga, if you really wanna take it there, we can. Just remember that you fucking with a family man. I got a lot more to lose than you. Remember that when you wanna come and fill these shoes. Watch everywhere that I go, ain't the same as before. So watch people I used to know, just don't know. Things just ain't the same for gangsters. Cops are anxious to put niggas in handcuffs. They wanna hang us, see us dead or enslave us. Keep us trapped in the same place we raised in. Then they wonder why we act so outrageous. Run around stretched out and pull out gauges. Cause every time you let the animal out cages, it's dangerous to people who look like strangers. But now we got a new era of gangsters, hustlers and youngsters living amongst us. Looking at us now, calling us busters. Can't help but reminisce back when it was us. Nigga, we started this gangster shit, and this the motherfucking thanks I get. It's funny how time flies. I'm just having fun, just watching it fly by. Watch everywhere that I go, ain't the same as before. Watch people I used to know, just don't know. Ja jei, siinäpä oli Dr. Dre kappaleillaan The Watcher. Shit happens. Mä en nyt tukehtua. Selkeästi. Joo. Kyllä, kyllä. Sitten siirrymme aika pitkälle tuonne taaksepäin ajassa vuoteen 1967 ja tuota Astrud Gilberto. Mm-hmm. Beat Sampa-levyn julkaisi silloin ja siitä soitamme 9. kappaleen kevyttä keskellä päivää fiiliksellä. My Foolish Heart on kappaleen nimi. Mm-hmm. Tämä on mukavan kepeätä laulelmaa. The night is like a lovely June. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination. that's hard to see on an evening such as this. But they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Kiss lips. Not only myself, but my parents, my family, all the people who have raised me to believe in myself and to believe in my dreams and to believe that in America anything is possible. They teach me to be grateful to this country every single day because the opportunities are endless and sometimes we take that for granted here. Toi kuulosti ihan joltain introlta. Niin, se taisi vähän ollakin. Niin, se olikin, kun oli eka biisi. Joo, no, mutta oli sillä biisillä nimikin silti. Se oli Gets Mines, ja sen esitti meille Expansion Union. Ettäs tiedätte. No niin, sitten tiedetään. Seuraavaksi tuleekin aivan toisenlaista, kuten tavallista. Joo, Jeff Beck, Blow by Blow-levyltään. Se on hyvä levy, se. Oh, toi 9. kappalekin on aivan helvetin hyvä. Diamond Dust nimeä kantaa tämä ja näin se menee. Thank you. Nonni. Jep, siinäpä oli Pink Floyd kyseli, että mitä sinä minusta haluat? No minä vastaan, että musiikkia. Joo. Joo. Tuo saa. Joo, kuunnellaan lisää musiikkia. No totta Mooses. Juu, sitten suomalaisen musiikin pariin. Seuraavaksi vuoro on Sielun veljet kappaleellaan Aina nälkä. No niin, melkein aina. Joo. Jos äsken tuli tähän, mulla aina nälkä ja koko ajan jono. Aina nälkä ja koko ajan jono. Aina nälkä. Koko ajan jono. Kaikki ja enemmän, mulla aina nälkä ja koko ajan jano. Aina nälkä ja koko ajan jano. Mouth! Mouth! Stay up! Stay up! Stay up! Rolling pins, I set them up. There's a huge chunk missing from my ass. Y'all bit. Never defeat the hands of your expectations. That dream's dead. That dream kicked in the head. As the world watch him pull himself out of hell with his own hands. Yo, some critics, they foul. They sideline Simon Cowell. Can't do, but quick to tell you how. But it's futile to debate it. It's problematic for the formulaic. Face on the quarter, thirsty for water. Competition calling a timeout. So I hear theories, mock them and embrace my own. Never postpone, never will get the inevitables and ride the rival. Fresh to death with a disease. cassette, CD, and MP3. Monstrosity means 40th symphony. Tears across your face resemble snail tracks. Looking to be the one that's running, coming at one of the few stunners since punted them. In front of them, stay stunning them, take one and I'm straight beasting on them. Increase the current, melting the trap, crystallize that. This defies that which my pattern switch up, stop, then start, but still stay trilled. Some say I'm a threat, machine like mine, machine like rhyme. It seem like lifetimes, right rhymes defined. Bars outside of the line, undefined, defiant, self-reliant. Got people dying for minerals, youngin', it's all a movie. Youngin', don't let them blind you. Let these dudes remind you your humanity. I know sometimes I rhyme mechanically. Please follow me, family. Youngin', learn to let the track breathe. In fact, these are the keys of rap, even the scales. Perhaps these are the realest. No clapping, shoot you a fair when the two can hum and a rhyme. And I'm in my own genre. Push back, never the streets bred a monster. So I grab and lean, hurtling over body bags and rap dreams. Yellow caps, black stars, pink diamonds and fiends. I'm in another space, it would seem. I need aluminum helmets, boots and jackets while EBZ showing them. Dow Jones maneuvering, King Kong, I'm losing them. Bloomberg pursuing them, I climb and escape with a bitch in my hand on the Empire State. That's Gorilla on the beat, that's the Planet of Eight. That's the coke, that's the shake, that's the pipe and the brakes. I reflect like a lake in the morning awake. Out of the terror era, I'm clearing new swagger, new feathers, tethered in the Carrera mirror. Nips is never ever fucking with the endeavor, the medicine too clever. Holla! Se oli Antipop-konsortium ja vuonna 2009 ilmestynyt Fluorescent Black-levy. Siitä toinen kappale, New Jack Exterminator. Oho. Kyllä, taisi tulla kappale aikana selväksi muutamankin kerran. Joo. No, niin, tulee kyllä seuraavakin biisin nimi mainitaan kappaleen aikana aika monta kertaa. Jaha, no mainitsen nyt ennen kappaletta vielä. Kappaleen nimi on Dry Win ja sen esittää meille The Kinks. Your nephews and your cousins. Dandy Warhols. Mhm. Juu. Ja se oli levyltä Dandy Warhols Came Down vuodelta 1997. Ja siitä muuten seitsemäs kappale. Every day should be a holiday. Niinpä niin. Niin. Kyllä se saisi olla tavallaan, mutta... Niin. Ties sitten. Liikenne olisi ainakin aika ikävä. Näin on. Mentäisi mutta... pyhä aikatauluilla, mutta seuraavaksi soitamme jotain muuta. Mm-hmm. Mm-hmm. Toitetaan Led Zeppeliniä. Jaha. Ja Candy Store Rock olisi kappale. How the work like clockwork, tick tock, tick tock. The time's always lurking in your head. Gotta go to work and get fed. That man didn't eat. everybody goes to sneak and stop at dawn. Not to see the sunrise drop because it's too damn cold outside. Underneath the bridge, they pump the cities built into the alley. Sweep the cities, the flowers will. The flowers will. Don't tell me about no game. Cause that is a man and his family, the revolution family. Look at the family, yeah, dig the family. They're living the wrong way, can't get nothing. Don't got nothing on they wanted, it's something like a job. Mercy, mercy, but it's been robbed. Mercy, mercy, yeah, and there's so many streetside beggars and disabled veterans. Glass out of peddling, junkie just meddling. You conclude it's their fault, they like the street, they must like the asphalt. That is man, woman, and children. The system and star shelters home. Like what I call it bad health. Some say help themselves, yo, if you got it. Yeah, every 100 people, that's a dollars and change. Every 100 people, that's a dollars and change. Yeah, this ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. Had enough of holding a cup full of spare change. The doctor diagnosed me as a dome full of bad brain. So toe-to-toe with employers cause they telling me no. Hooked on prescription drugs so I stay broke, huh? I run away but you can't run away from yourself or your health. So I deal with the cards that I'm dealt. Tweedledee-lee, the morning bird sounding sweet. Though I sleep on the streets I have a feeling I'm free of society's hand-picked hypocrisy. Mercy, mercy, don't give a damn for me. Mercy, mercy, now what am I gonna eat? Peek through the windows of a restaurant. People eating caviar, 50 bucks on lunch. A hand-me-down meal full of God knows what. Put it away in my gut quick and then I wonder why I'm sick. Brick for brick, I know the city like my handprint. Just a pit in a gutter of a skid row ditch. But I'll survive, the pain lets me know that I'm alive. But I still feel that this ain't living. This ain't living. This ain't living. Yeah, this ain't no, this living. Ain't living. This ain't living. This ain't living. No, this ain't living. This ain't living. This ain't living. This ain't living. No, this ain't living. No, this ain't living. No, this ain't living. No. Rhythm. Me belly full, but me hungry, so me feeling. Once I start gaining, then taxes start taking. Cause the government's perfected funk faking. Breaking me down, striking me down. What goes around comes around, but I keep rising. Seeing through the lies, and the surprise comes when I see myself. The music I felt, I'm on. This ain't living. This ain't living. This ain't living. No, this ain't living. apples in a tree say this ain't loving. Näin. G-Love and Special Sauce. Ja saman nimiseltä levyltään, joka julkaistiin vuonna 1994. Ja siitä siis 9. kappale, This Ain't Living. Semmoista orgaanista hip-hoppia tai jotain. Kuitenkin, oh, right. Ei ollut mitään. Joo, joo, kyllä siitä. Bändi soitti siellä, ihan ehta bändi, oikea bändi. Näin on. Näin on. Mitäs sitten? Seuraavaksi lähdemme kuuntelemaan Mos Defia fiittaamassa Q-Tip ja Tash. Tämä on Lyricist Lounge-levyltä kappale Body Rock. All right, you gotta slow down. I'm trying to. I only took a little bit of Spanish. You got. I hear what you're saying, but yeah. All right, okay. All right, okay, okay. All right, okay. I'm feeling you. Okay. All right, okay. All right, okay, okay. All right, okay. I'm feeling you. Yo, all my people in Brooklyn, and you know where hot. I said, bitch, don't stop the body rock. All my people in Queens, in the land in between, said we don't stop the body rock. Shouting at L. Austin, you know we fly, said we don't stop the body rock. From the east to the west, so we take it to your chest, said we don't stop. Check that out, y'all. I'm in the lab with Ab. I got the pen, the pad. My man T-A-S-H, take it to your breastplate. It's the mighty Mos Def, complete the trilogy. Just shot myself a dime, see all you feeling me. Son, I'm wicked and nice when I'm on facility. Let me take a sec to review what I wrote. Mos Def from the South, far fresh. Okay, it's dope, let's record this. They gonna warn this. And all area crew is gonna applaud this. And when we step to the plate, parts flawless. My man T-A-S-H, style glory great. And up next we got Katash with that West Coast rhyming, bombing niggas with the style as dangerous as mountain climbing. Cause the alky words I'm spitting be twisting while you listening. Plus I'm in this motherfucker with a liquid coalition that'll leave you in positions twisted backwards like yoga. While you staring down my throat like, is he drunk or is he sober? Who knows? All I know is Tash got flows and got the technique to get the ladies out of their clothes. I've been overly exposed to the 40-0s and chickens, so I'ma keep it pumping till the beat stop kicking or till the plot thickens. Cause this is how we do catastrophe, Mos Def and the brother man. What's up, Tash? Hey, yo, Tip can't call it. Sure, it's Mos Def and you alcoholic. I'ma be surfing that thing that's worth dealing. Hypodermically, shoot up your feeling. Figuratively, speaking of course now. Oath and greedy men seeking this course now. What we gonna do? Eradicate them. Shoot them from the gym. They beat disease. Tash Love, are you ready to rock the mic? Q-Tip, are you ready to rock the mic? Mos Def, are you ready to rock the mic? We got the universal style that you got to like. And ain't nobody stepping up when we got the mic. So okay, turn the AC up cause it's hot tonight. Until the right early morning we'll be rocking you all. Don't stop the body rock. Cause I'm next to flex and I'm technically advanced to turn you on like cyber sex. So in less than two sex, I blind the seas like Thomas Dolby. With the science that'll leave they brain cells frying slowly. Cause solely I flow with express written consent. From the underground of niggas coast to coast I represent. Cause getting bent, I do, but I'm doper than Sharn. Plus the way I put it down could burn a perm off Big Worm. So peep this private screening of the last action hero that be freezing rappers dead in their tracks like Sub-Zero. Cause Rico ain't no joke, I eat your flows and your beat up. Rappers even feel my presence when I'm home with my feet up. What you skeet up or treat up? Relax and pull a seat up. Make your landlord turn the heat up. Got the opposition shook like Tiger Woods about to tee up. Sunday is no competition with the clear most definition. MC screaming down for years, can rhyme without they most permission. You just a youngin' coming out, getting gas to run your mouth. Wildin' on the runabout, baby Paul, you coming out. Barking at you on about, but son, you know to come about. When Mos Def flow bumpin', you don't nothing. Don't you know nothing? My crew go hunting. We keep it on the norm, then we transform something. And while we do it, you bounce to it. The cops wanna stop the body rock, but don't do it. Dynamite, like Jimmy JJ. Hey. Slop down Penne somewhere in LA. Hey. Now we got the bump like Voltron. Tattoo the bump, most shoot the bonton. Repeatedly, I must drop on E. ABS, I bust down facility. TRACT is the MC. It's the LL inside the place. Are you ready to rock the mic? Are you ready to rock the mic? Are you ready to rock the mic? We got the universe above that you got the like. But ain't nobody stepping up when we got the mic. So turn your AC up, cause it's hot tonight. And tell the right early ball, we'll be rocking you all. Don't stop, you body rock. All my people out in Queens, and you know you're hot. We say, don't stop, the body rock. All my people out in Brooklyn, and you know we're hot. I said, don't stop, the body rock. Shaolin the L.I., and you know we're fly. I said, don't stop, the body rock. All the people on the greens in the land in between said, don't stop, no the stopping. Body rock. No stopping. Out in Jersey, no stopping. Philadelphia, no stopping. Chi-town getting down. Detroit, USA, no stopping. And Cali, no stopping. And the great VA, no stopping. It says, no stopping. It said the Brooklyn sound, no stopping. And the boogie down, no stopping. L.I.N. Queens, no stopping. And the C. Medina Green, you know we lyrics slam, no stopping. And my man Ass Jack, no stopping. And so we never do whack, no stopping. You don't stop, the body, the dump, don't stop. Sehän oli Meat Puppets. Mm-hmm. Juu, heidän toiselta levyltä ainakin se on nimetty Meat Puppets 2 ja vuodelta 83 Aurora Borealis. Elikkä Riivon tulet. Kyllähän niitä aina välillä näkisi, jos ei olisi niin perkelemmoista pilvikattoa siinä aina välissä. Niinpä. Näinpä näin. Mutta se oli... Oliko se nyt toive tai jotain, mutta anyway, sellainen kappale. Joo. Eikä pilattu laululla edes. Ei. Nonni, mikäs seuraava? No tota, nyt kävi tälleen, että Mos Defi saa 2 kappaletta minulta tänään. Laitetaan ne peräkkäin. Aha. Ja nyt se on itekseen siellä ja ilmo fiittaajia. Kappale on Blue Black Jack. Boogeyman, boogeyman, boogeyman, boogeyman music. Black Jack was a fighter man. Black Jack was a mighty man. Slay them both, he knocked them out. Memphis Soul Stew. We sell so much that people wonder what we put in it. We're going to tell you right now. Give me about a half a teacup of bass, y'all. That's Jerry Jamont, ladies and gentlemen. He's from Macon, Georgia on the Fender bass. Can we hear it? Can we get an amen for Jerry Jamont? And now we need a pound of fat back drums. That's Bernard Purdy, better known as Bugsy, from Maryland, ladies and gentlemen. Can we get an amen from Bugsy? An amen for Bugsy. Okay, Bugsy. Now we need a 4-level tablespoons of ball in Memphis guitar, y'all. See, he's a Texan. He's quick on the draw. He came right in. That's Cornell Dupree, all the way from Fort Worth, Texas, on the guitar. Can we get an amen for Cornell on the guitar? Right on. And now we need a little pinch of, just a little bit, a little pinch of organ. Can we get an amen from Billy Preston on the organ, ladies? And he ain't say yeah. And that would be more appropriate to put in this stew, but some Memphis horns, ladies and gentlemen. Let's hear it. Them Latin names. We're gonna hear from Pancho Morales from Congo, Mississippi. Los Angeles, California. Yeah. Now we're gonna have a half a pint of horn. Go something like this. My name is Ken Curtis, and I'm from Texas. That's where I'm from, y'all. On the burner, and then you're going on out and come back about late that evening. Leave it simmering. If your wood don't go out, it'll be together when you get back, you see. That's all you have to do, but by that time it'll be cold, you see, when you get back. That is if the wood ran out. And now you beat. Well. Näin. King Curtis. Ja Fillmore E. ei kun Westissä kävi vähän soittelemassa vuonna 1971. Ja toi oli 14 biisi Alternative Take näköjään. Memphis Soul Steve niminen biisi. Okei. Okay. Melkoinen ralli oli kyllä. Joo. Joo. Seuraava ralli on nimeltä Your Money or Your Life. Okei. Okay. Sen esittää meille Scarface. On my vault trying to take the paper, but paper, leave niggas with dreams to face Satan. I'm pacing with infrared beams, just waiting. Pacing, idle thoughts, heat conversations. He spoke with his killer, but now he's got to face it. Embrace it. Off in these streets, you ain't promised tomorrow. So if you bring pain, I bring sorrow. I'm heartless, ain't never been down to die slowly and show me. Got niggas down to die slowly. You're over. I want it all, and that's that. Bitch, you got to pay with your life, not scratch. Like boys in the hood with no actors. Projector. Got niggas down to come front and heat your ass up for me. Your yesterday's behind you. Reminder, a nigga's definition means killer. If he out of paper, you got to go bring script. Spet you. Ain't never seen drama like I could bring it. I wet you and leave your face down for no reason. I seen it. Ain't many ways that you can change it. I'm dangerous. Society got me stamped, so I'ma blame it. I'm aiming. I'm with the cow cannon at the planet. Stamping, or any motherfucker left standing, you're stranded, and I want it all, and that's that. You bitch, you got to pay with your life and not scratch. Top of this game, but you can't hate them. Just watch for niggas who thinking they game, but you can't fade them. I cross-grade them. You thinking your moves and I play them. Your boss player. You come with your goons and I spray them. I promise, the same promise, the game rockers. When motherfuckers step on my turf, I bring drunk. I let you niggas flip the grip check. I leave you shipwrecked in the valley of death, dry with your shit wet. I'm down to die for my shit. I put the hood on. I got my balls on this shit, they put the good on it. I got a strap, I call a mind changer. I'm over realer than this shit that I kick when I feel that I'm danger. I leave your family with a fuck you know, with a fuck you wrote. You pay with your life with a fuck you float. siinä Reputation of the Slaves esitti meille erään norjalaisen poikabändin nimeltään Lollipops kappaleen I Will Stay, jonka on myös eräs toinenkin poikabändi, suomalainen isompi poikabändi joskus tehnyt ehkä tunnetuksi. Näin, näin. No. Muistatko Lollipopsin, tiedätkö? Hämärästi, kyllä. Nämä on vähän kuin Hanssonin veljekset, kun ne oli semmoiset nuoria kundeja. Juu. Laulo korkealta ja... Ei kovaa sille, ei niin omaisesti. Kuitenkaan. Mutta korkealta. Joo. No seuraavassa ei kyllä lauleta korkealta, että... Tämä on vuodelta 1977 Lynyrd Skynyrdin viimeiseksi jääneltä, alkuperäiskokoonpanon viimeiseksi jääneltä levyltä. Todellakin Street Survivors. Sen jälkeen se flyykari tippui ja pari jäbää siinä otti aika lailla siipeensä ja potkasi tyhjää. Mutta siitä levyltä nyt 11 kappale, That Smell. Monkey on your back. Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Yeah. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death surrounds you. Salolle ei mitään mut ku Eugeni. Yks Eugeni. Kui shaumani aivoissa, laumani raivoissa. Bader, Meinhof ja Atsi poppaa. Sä superrappi näty, superrappi näkue. Hiemois lakia ja supola totuus. Työveli edes vedä päästäni huputoi. Sakki rupu sano mesta ja suku ei. Matti nuku into pipo ohi. Molla vuorotuna poliolla, elä viikon kolikolla. Rauhan turvaajat on sotilaita toimissa. Päätti ja päättää päivänsä voimissa. Kaulaa myöten ääret ristilistä. Papilla varaa risti kristallisi pistää. Pressa peittilinna mustilla pilvillä. Eikä Pertti heittänyt muslimiin pihvillä. Pesän ennäs petämään mitä me pelätään. Onnellista elämää humalassa selällä. Alvarilla valmi kynästäni psalmiin. Toimintakyky, kaksikettu kyky, Osta pakkasella, ostan sata sella. Viinitila vatasella, routajalkasella. Violinen seison päällä pontu varpaani. Varo paha pois ja tuli tekee parhaani. Otti kulas maa seison noita ristejä. Näin sä terroristeja. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Nämä on Marto Hallita. Nämä on Marto Kalita. Kattokaa, pojat toi on valmiina. Fasisti on vittu huono valikka. Jokainen sopii profiiliin. Me ollaan syyllisiä, jo ettei saatu kiinni. Kansallinen turvallisuus meinaa viettä piiriin. Kuka meistä tarvitsee eniten poliisiin? Liittovaltion johtajien tosi TV. Satelliitin kautta meidät näkee kuuntelee. Ulkoinen uhka luo yhteen senkeen. Ottanut ja kiinni, sitä en tee. Valo sisäloista, ota verhot ikkunoista. Voidaan ottaa malli toistemme elämäntavoista. Josta yhdessä vaatteet pois lahjottamaan. Eihän meillä ole yhtään mitään vittu salattavaa. Violinen seison päällä pontu varpaani. Varo paha pois ja tuli tekee parhaani. Ette mulla on vaan seison näitä rintejä. Andrei Lärsäni rintejä. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Sten yksi ja samassa. Molemmilla oma sato kasvamassa. Ei se kasva maassa, happomassa. Väärä terroristi, pronssivalamassa. Iso Henkka huoneessa, valtio vihollinen. Arkadian mäke, katso köyhä talous rikollinen. Pakolliset tunnit, katso täytö päätettä. Terveet ihmiset tarvitsevat lääkettä. Jos sairaan me lähetetään teidän terveisiin oikeesti. Kun ne pitää näin toisin ajattelee. Ne vaan toisin ajattelee. Oikeesti kelaa se pitää saa se koko yön järvessä. 30 päivässä. sakkoon. Ja se kun tän saastaa 2000 euroissa vittu palkat, mä saisin saman biisen, jota vittu pidä vihollinen lähellä. Vihollinen seisoo päällä pottu varmani, varo paha poika tuli tekee parhaani. Kotti mulla smaa seisoo noita ristejä, viides terroristeja. Terro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Oot sä terroristi? Ohjattajien pykäleitä. Kerro, oot sä terroristi? Ja ei oikeesti, oot sä terroristi? Kerro, oot sä terroristi? Ja ei oikeesti, oot sä terroristi? Nonni, semmonen kesähitti. Joo. Todellakin tausta oli kuin kesähitistä, mutta sanat nyt ei ehkä ihan. Ei välttämättä. Siinä niin. Oli siis T1 ja no, Asa oli mukana ja Asa oli mun mielestä enemmän äänessäkin tuossa. Mutta Terroristi oli kappaleen nimi, jos jäi mietityttämään tämmönen. Juu. Joo, seuraavakin kappale on sellainen yhden sanan biisi. Ne on helppoja spiikata. Kyllä, ja levykin on helppo spiikata. Levyn nimi on Dry, vuodelta 1992. PJ Harvey. Ja siitä 8. kappale, Joe. No niin. Nyt valitsit kyllä helpon kautta. Todellakin. Välillä on pakko vähän oikoa, kato. Ei se ole laiskuutta, se on mukavuuden halua. Juu, mutta päästetään Joe. Hän pala. Shit out. Näin. Se. Kyllä. King Crimson. Jep. Ja kolme kirjaimisella biisin nimellä mentiin. Se olikin levynkin nimi ja avausraita, ja se on Red. Näin. Mutta enää ei jatketa yksisanaisilla eikä yksitavuisilla. Seuraava bändin nimikin on sen verran pitkä. The Sensational Alex Harvey Band. Pitkästä aikaa. Mm-hmm. Vuodelta 1975. The Penthouse Tapes. Ja sieltä toinen kappale. Jungle Jenny. No, nimi taas. Niin kuin siinä oli se Joe. Joo. Näin menee Jungle Jenny. This is a story I heard down in Wingo Wango about a little girl called Jenny who got lost in the jungle. She was brought up by the actual animals who lived in the bush. And these apes got to like her so much they called her Jungle Jenny. She was a spend my money. Get out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. No mutta, niin. Sehän oli David Bowie ja se, ja Sorrow oli kappaleen nimi. Sehän tuli muutamankin kerran siinä mainittua. Kyllä, kyllä. Se on aika yleistä. Näin on. Kappaleiden kertosäkeessä mainitaan kappaleen nimi. Näin, mikäli siinä lauletaan. Niin on, no, instrumentaalimusiikissa se on harvinaisempaa. Joo. Kyllä sielläkin saatetaan välillä kiljasta. Joo, no joskus. Mutta ei nyt oteta tähän, ainakaan ihan heti ei tule mitään esimerkkiä Moisesta. Tekila. Joo, no se nyt. Siinä ei sanota mitään muuta. Ei, mutta sitä nyt ei saatu ole tuolla. No ei. Ei. Seuraavaksi tuleekin sitten vuodelta 1999 levytetyltä The Flaming Lips -yhtyeeltä The Soft Bulletin. Levytettiin siis silloin ja siitä sitten 11 biisi, Feeling Yourself Disintegrate, että semmoinen kappale tällä kertaa. In our life, kasvoin katuun kiroilleen. Koulus käännyin vähin jäi. Kaikki tiesi elämän, mitä ne olleet. Just mä aloin kinuu. Katu kolmas taakse jäi. Samat vaatteet, uusi pää. Jo kuuntelin ihmisten puheet. Mieli liikkui, kädet ei. Mä etsin vaan ystävää, joka ei heti katso. Vanhat varrat taputtivat ensin suuhun. Sitten selkään. Tiesin fyrkan, jätin taas. Käänsin kelkan elinpäivittäin. No moni ihminen sääli mun pois. Tiedä mitään. Kafru meni myös hommiin. Koneisto uuden putken sai. Mä myin itteni. Sen ja kellon sain. No niin, sehän oli iso kynä. Kyllä, niin tunnistettava kuin olla voi. Joo, ja kappale oli nimeltään Kuja kissa. Jaa. Joo, täytyy sitä eläinteemaisiakin kappaleita soittaa. Joo, no nyt ei ole vielä tuo Stray Catsin vuoro kuitenkaan. Aha, lisää kissoja. Joo, mutta sitä ennen tässä tulee ainakin King Tubby. No niin. Joo, King Tubbies. Meet Scientical at Dub Station. Level Dub ja suluissa Never Let You Go on tämä seuraava. Jee. Jee, jee, jee. Se oli Shit Street. Ja kappale oli nimeltään Addiction. Okei. Sitten mennään tuonne vuoteen 1975. Funkadelic, Let's Take It to the States -levyltään. Ja toinen kappale, Better by the Pound. Yeah. Flash is the motivation for the human race. Everything starts and ends with sex and appeal. Feeling good is the bait. Satan is the fish for you and me. Comfort is the poison when it's the spirit he wants to kill. There's a tidal wave of mysticism surging through our generation. Sin is all designed to take us to the sky. There's such a need for us to feel nice. That is getting better. We've got to have it more than we ought to. The preacher keeps promising satisfaction. The ladies keep a giving up a dad of a you know what? I'm feeling better by the power. Tired away from mysticism surging through our generation. Haunting all mankind. Satan can be what he needs to be, you see. He and only he is well, he who is truly free. Say. Free from the need to be free. Yeah, yeah. There's a tidal wave of mysticism searching for the next generation. All designed to take us. No niin, siinä oli Seven Second kappaleellaan Die Hard. Okei, kyllä tuo nyt vähän enemmän kuin 7 sekuntia kesti. Joo. Joo. Nyt ei sentään minuuttia kuitenkaan. No ei, mutta seuraava kestää kyllä jo vielä vähän päälle. Satellite, niminen yhtye, vuoden 1991 julkaisullaan. Into the Night, niin siitä sitten 8. kappale ja Time Stands Still on tämä kappaleen nimi. Mm-hmm. merchandise. In God's breath that stimulates, in between the space of silent fear and the bullet coming near, time stands. Time. silly little bag of tricks. When you know I love you, baby, I just wanna love you. I don't wanna play in your yard, I don't wanna play with you. Better not get too close to me, we'll shatter if you do. Juu, tuo oli vuodelta 1967 ainoaksi julkaisuksi jääne tämä NGC4594 nimisen yhtyeen Skipping Through the Night-levy. Loistava levy kyllä. Ja toi oli siitä 10. kappale, Where Are You Coming From? Niin. No niin. Niin, mut sit... No seuraava kappaleen nimi on Now You Know. Okei. Sen esittää meille Niko ja DJ Babu. About playing soccer and having fun. Although it just begun. Skateboard, rip, rhymes, and roll. By the time I'm turning 10, I'll probably be on tour. I gotta do this for all my people. Black, white, Latino, Filipino. Even though I lose the game, by the end of this song, you're gonna know my name. Semmonen. Joo, kyllä. Se oli hämmentävä kappale Refusedilta ja sen nimi oli Brutist Poem. Numero 5. Joo, oli aika hämmentävä kieltämättä. No, tämän huomioon, että on kyseessä pääsääntöisesti hardcore-orkesteri. No, niin, sekin mutta vielä. Joo, eikä siinä. Sitten kun ollaan punkkia. Jaha. Siitä vastaa Stalin's Order-niminen orkesteri ja kappale on nimeltään Clean Cut Sun. No niin. Joo, sieltä piti tulla toinen biisi putkeen kyllä. Ai niin, pitikin. Mutta joo, nämä on vähän näitä. Joo, toi toinenkin biisi, kato. No niin, ärsyttäviä laitteita. No laitetaan se toinen nyt sitten. Joo, eli kun lakumikamelia. We'll be right back. melko mukava, jos naapurit ois lähemmäni ja asuis kerrostalossa. Vastapäätä alko olla burgerpaikan kupella, sirnukauppa saisi olla paikka alakerrassa. Olla joskus pelkä mukavaa, jos ei olis elukuita, jotka haisee paskata. Jos kännykässä kentät riittäis telkkarissa kanavat, videovuokraamosta löytyis väkivalta ja pornoa. Siihen asti pysy telepoissakin avosta, ja minä kaupan tarjouksin en soru enää koskaan. Siihen asti pysy telepoissakin avosta, ja urveluun ja teille keskisormen nostan. Joskus pelko mukavaa, jos pelot olis paketissa ja kasvas vaikka ruohoa. Jos metsä olis edes vähän kauempana talosta, karhut tulee aina kopsi vartti koiran kopista. Elämällä voisi olla joskus pelko mukavaa, jos radiosta tulis muutakin kuin Mikko Alataloa. Jos maito tulis purkista, ei haisevasta hihosta, ja naapuri puhus muutakin kuin mieno sadas osasta. Siinä asti pysy telepoissakin avosta, kyläkaupan tarjouksin en soru enää koskaan. Siinä asti pysy telepoissakin avosta, urheilun ja teliinen keskisormen nostan. Siinä asti pysy telepoissakin avosta, kyläkaupan. Nonni. Siinä oli se Kumikaameli. Mikä se biisin nimi oli muuta? No en mä ajattelut sanoa, kun sä laitoit se soimaan, mutta se oli Kinahmo samanlevyiseltä nimiseltä levyltä. Nonni. Kyllä. Joo. Maaseutu romantiikkaa. Joo, näin. Ja sitten seuraavaksi Suicide vuodelta 1977 nimikko. Albumiltaan 9 kappale ja Space Blue Bumbo. Mm-hmm. Semmonen biisin nimi. No. I'll find you. Se oli NoFX. Ja The Back oli kappaleen nimi. No niin. Ja tuossa vähän reilu 20 minuuttia enää ohjelma-aikaa jäljellä. Ja siitä sitten käytämme reilu 3 minuuttia seuraavaan. Nyt tulee se Stray Cats, mistä tuossa aiemmin mainitsin. Toinen kissa-aiheinen. Kyllä. Ja tää on levyltä Gonna Ball, joka ilmestyi vuonna 1981. En muista, oliko tää toka vai kolmas levy. No mut anyway, siitä 10. kappale, Lonely Summer Nights. Aina yhtä ajankohtaista meininkiä. Summer nights that I have spent alone, just thinking of you, don't make dreams come true when you're so far away. All those lovely moonlit summer nights, I can't. I want you in my arms again. Here I'm just sitting lonely, just counting. Amityville. Detroit, nigga. The reason why rappers gotta pack pistols. Why is that? Slick criminal with the shit I spit you. Like a bullet came back to dismiss and hit you. I say the type of shit parents slit their wrists to. Need to ask them to have you, then it's the shit too. Too many enemies on my list to sit through. Nobody got my back in this bitch but this dude. Sorry officer, I don't care, I pissed to get you. But I don't go nowhere without my pistol, pistol. Nigga, we violently active. So fuck with it, see I'm backwards. I slap niggas and punch bitches just for asking. They must have been wanting to meet the Lord. When my parents talked to me, they got mean mugged and ignored. They was snooping through my closet, seeing drugs on the floor. Shells from the 44 scattered over their porch. Busting pistols in your windows with intentions to destroy you. Trying to break your neck to conversate, bitch I do it for you. Catch me laughing at your funeral when they lure you. You and your hoe, you got to go. Bitches dad slow and horrible. There's no tomorrow for any nigga will shower you. We young strapped and powerful, and I ain't got a lot of you. Stepped in the door, waving the fofo, blazing it po-po, escaping and lay low. They call my tongue, yeah, yo, but I spit fire. I lick five inside the fucking dick rider, the clip slider. Love to blast a mag, you a fag, you love being ass to ass. Grab a gun by the nose with the butt that got spank ya. Never say that I'm a gangster. Now that's gangster. Y'all niggas sound like Jigga or act like Pac. Yo, my trigger got the flu and this gap might cough. It ain't nothing to tell, empty shells for the witness. I'm the hot nigga that's gon' put hell out of business. It won't be the same since we touching the game. Make the hornest nigga in your crew tuck in his chain. Y'all think this shit's a game and I'm bluffing for fame. I squeeze off this tech until nothing remains. Slick criminal with the shit I spit you. Like a bullet came back to dismiss and hit you. I say the type of shit parents slit their wrists to. Need to ask them to have you, then it's the shit too. Too many enemies on my list to sit through. This dude, sorry officer, I don't care, I pissed to get you. But I don't go nowhere without my pistol, pistol. The only time that I'm at peace is when I'm close to one. Cause I don't know what's waiting for me when my vocals are done. Tote the gun, it's my way of life and it works. These cowardly niggas will put your fucking life in the dirt. Cause it was wrong how they left my dog, he was priceless. Alone in the streets bleeding, staring, laying lifeless. That's why I'm heated, you never know who starts creeping. Waking you up with AKs while you lie sleeping. I'd rather pack the heat and not need it. Rather than need one and not have it, I married this Glockmatic. You know the sound when I'm spinning rounds, spitting these rhymes from 4 pounds, while the whole crowd screaming as loud from their mouths as they possibly allowed. Nothing is parallel to making you carousel. Aerial somersault like fast wheels to a pair of shells. Denied, carry the nine where I go. Bullets whistling hit you while I'm shooting at 5-0. So send me automatic for statics to models. Spitting like the Colorado. Slick criminal with the shit I spit you. Like a bullet came back to dismiss and hit you. I say the type of shit parents slit their wrists to. Need to ask them to have you, then it's the shit too. Too many enemies on my list to sit. Nobody got my back in this bitch but this dude. Sorry officer, I don't care, I pissed to get you. But I don't go nowhere without my pistol, pistol. This nine to turn a softy to a hard rock. It'll make Jehovah's Witnesses think before they knock. It'll make your grandmother come out of a purse. It'll make Lil Biscuit get rid of Fred Durst. It'll make Holyfield start fighting. It'll make May say fuck church and go back to writing. It'll make Shine say he sound like Biggie Smalls. It'll make R. Kelly give respect to Aaron Hall. It'll make Christopher Reeve start walking. It'll make a dog with no voice suddenly start barking. It'll make a nun turn to a filthy slut. It'll make the hardest pit bull turn into a fucking mutt. It'll make a Muslim dye his hair blonde. It'll make the redneck start to read the Holy Quran. It'll make Ike stop beating Tina. It'll make Slim Shady fall back in love with Christina. Slick criminal with the shit I spit you. Like a bullet came back to dismiss and hit you. I say the type of shit parents slit their wrists to. Need to ask them to have you, then it's the shit too. Too many enemies on my list to sit through. Nobody got my back in this bitch but this dude. Sorry officer, I don't care, I pissed to get you. But I don't go nowhere without my pistol, pistol. Nigga, pistol, nigga, pistol, nigga. Fuck, we fuck around and get popped with no hesitation. Straight up. Look where the fuck we stay at. Nigga, look where the fuck we stay at. Fuck around with us. You good as popped. You fucking good as popped. No niin. Yes. Siinä oli D12 ja Pistol. Pistol oli kappaleen nimi. Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Siltä se vartti kuulosti. Viimeinen. Ja alle vartti. Alle, joo. Vajaa 13 minuuttia. Ja duoda, duoda. No, seuraavaksi vuodelta 1968 ilmestynyt SF Sorrow-nimeä kantava levy, jonka yhtyeen nimeltä The Pretty Things aikanaan silloin tosiaankin pykännyt, ja 14 biisi siitä, Defecting Grey, niin, että käytetään nyt aikaa tähän. Jees, jees. No, sehän oli Rolling Stones ja Street Fighting Man. Okei. Ja tuota, no niin, no, tässä alkaa olla nyt viimeistä kappaletta. Ralli aika. Kyllä, kyllä, ja ensi viikolla taas jatkamme. Mutta, lätkästään nyt viimeisenä rallina tuosta Tangerine Dreamia itse asiassa vuodelta 71 Alpha Centauri-levyltä Ultima Thule Part 1. Nonni. Nonni, hei nyt ja hei, ensi viikolla taas. Ja semmottis.